У эфіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Сойм партыі БНФ выключыў з партыі намесніка старшыні Алеся Міхалевіча. Прыхільнікі выключэння сцвярджаюць, што гэта ўмацуе дысцыпліну. Праціўнікі лічаць, што гэта звужэнне дэмакратыі ў асяродку партыйных структур. Юрыя Заронка звольнілі з пасады намесніка старшыні Белтэлерадыёкампаніі. Сённяшні дзень салідарнасці моладзь адзначае налепкамі і інфармацыйнымі ўлёткамі ў Менску і ў рэгіёнах Беларусі. Маці арыштаванага 3 месяцы таму ў Беларусі амерыканскага юрыста Эммануіла Зельцера звярнулася да Аляксандра Лукашэнкі з просьбай выратаваць жыццё яе сына. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў. У студыі навін Вольга Караткевіч, вітаю. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун заявіў, што Еўропа ўжыве санкцыі супраць Ірану, калі Тэгеран не будзе напоўніцу і адкрыта супрацоўнічаць у пытанні яго ядзернай праграмы. Заява была зробленая пасля сустрэчы ў Лондоне з амерыканскім прэзідэнтам Джорджам Бушам. Паводле Брауна, санкцыі павінны ўключаць замарожванне рахункаў найбуйнейшага іранскага банку, новую фазу санкцый адносна іранскіх нафты і газу. Таксама Браун сказаў, што Брытанія плануе адправіць свае дадатковыя войскі ў Афганістан. Тым часам прэзідэнт США Джордж Буш прыбыў у паўночную Ірландыю ў апошні дзень яго так званага развітальнага турне па краінах Еўропы. У суправаджэнні Гордана Брауна у Буша сустрэча з новаабраным пратэстанцкім лідарам пераходнага ўраду гэтага кіраванага Брытаніяй краю і з яго намеснікам, былым камандзірам каталіцкай ірландскай рэспубліканскай арміі. Міністры замежных справаў краін Еўразвязу сустракаюцца ў Люксембургу для абмеркавання дзеянняў пасля таго, як у выніку рэферэндуму Ірландыя адрынула так званае лісабонскае пагадненне аб далейшым развіцці Еўразвязу. Дакумент не можа быць ужыты без згоды кожнай з краінаў, што ўваходзяць у звяз. Міністр замежных справаў Славеніі Дзімітры Рупаль, прыбыўшы на сустрэчу, сказаў, што гэта было б вельмі рызыкоўным для Еўропы заявіць, што пагадненне можа быць рэалізаванае. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка ў размове з генеральным сакратаром НАТО Яапам де Хопсхефером паведаміў, што Кіеў спадзяецца да канца гэтага году далучыцца да пляну дзеянняў аб далучэнні да альянсу. Ющенка адзначыў, што Украіна не плануе размяшчаць замежныя ваенныя базы на сваёй тэрыторыі, а пытанне аб уступленні ў НАТО будзе вырашацца на рэферэндуме. На красавіцкім саміце НАТО ў Бухарэсце Украіна не атрымала падтрымкі НАТО для пачатку працэсу далучэння. Расія катэгарычна выступае супраць гэтай ініцыятывы. Тым часам у Кіеве праходзяць акцыі пратэсту прыхільнікаў і праціўнікаў збліжэння Украіны і НАТО. Акцыі робяцца з нагоды візіту генеральнага сакратара альянсу. Маніфестацыі каля прэзідэнцкай адміністрацыі. У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сойм партыі БНФ прыняў рашэнне аб выключэнні з партыі намесніка старшыні Алеся Міхалевіча. Разгляд пытання ініцыявалі старшыня камісіі ўнутрыпартыйнага кантролю Юры Хадыка і сябра Сойму Пётра Садоўскі. Непасрэднай нагодай для разгляду так званай справы Міхалевіча стала ягонае інтэрв'ю газеце «Салідарнасць», у якім палітык рэзка крытыкаваў частку кіраўніцтва партыі. Паволі старшыні партыі Лявона Баршэўскага Міхалевіч адмовіўся выконваць ужо прынятае рашэнне Сойму і адмовіўся нават азнаёміцца з загадам старшыні партыі аб функцыянальных абавязках намеснікаў старшыні. У часе галасавання за выключэнне Міхалевіча з партыі БНФ прагаласавалі 24 чалавекі, супраць 19. 4 бюлетэні прызнаныя несапраўднымі. Алесь Міхалевіч у інтэрв'ю Радыё Свабода заявіў, што гэтае рашэнне для яго было абсалютна нечаканым, расказвае Алесь Дашчынскі. Алесь Міхалевіч не выключае магчымасці гуртавання сваіх прыхільнікаў. Адносна рашэння Сойму ён сказаў. У панядзелак, калі планавалася парадак дня Сойма, таксама як у пятніцу, на паседжаннях управы і паліткамісіі партыі, ні слова пра гэтае пытанне не было. Таму для мяне яно было вынесена абсалютна нечакана. І зразумела, я адчуваю в пэўным сэнсе боль, таму што з 93-го года, з моманту, як мне спаўнілася 18 гадоў, я адразу ж уступіў партыю БНФ. У кампаніях партыі БНФ я ўдзельнічаў з 90-го года, з 89-го нават года. І, канешне, тое, што Сойм вырашыў мяне выключыць, для мяне з'яўляецца з'яўляецца вельмі непрыемным рашэннем. Спадар Міхалевіч сказаў, што яго не запрасілі на паседжанне камісіі партыйнага кантролю, а яе кіраўнік завочна напісаў рэкамендацыі Сойму аб выключэнні. А як спадар Міхалевіч ставіцца да матывацыі выключэння, да каментара Лявона Баршчэўска, што спадар Міхалевіч адмовіўся выконваць ужо прынятыя рашэнні Сойму партыі? Партыйнае рашэнне пра партыйную этыку і дысцыпліну, якое забараняе публічную крытыку дзеянняў кіраўніцтва. Я упэўнены, быў упэўнены і сёння упэўнены, што гэта рашэнне пярэчыць статуту, дзе ёсць палажэнні пра плюралізм думак, унутрыпартыйную дэмакратыю і так далей. І проста я сказаў у тым ліку прэсе, дэмакратычнай прэсе, напрыклад, інтэрнэт-рэсурсу «Салідарнасць», пра тое, што я думаю пра развіццё сітуацыі, пра падзеі. І гэта фактычна паслужыла фармальнай прычынай выключэння. Спадар Алесь, якія ў вас далейшыя планы, ці прывядзе гэта да партыйнага крызісу, расколу ў партыі? Я асабіста ніякімі расколамі займацца не збіраюся, але не выключаю магчымасці, што такія метады ў выніку да раскола могуць прывесці. Я на сённяшні дзень проста планую і думаю, чым збіраюся займацца і як збіраюся паводзіць далей. Не маю нейкіх канкрэтных гатовых адказаў, але рашэнне будзе прынята ў бліжэйшы час. Алесь Міхалевіч сказаў, што атрымаў некалькі сотняў тэлефанаванняў ад людзей, абураных дзеяннямі Сойму. Выключэнне на суботнім Сойме з партыйных шэрагаў намесніка старшыні БНФ Алеся Міхалевіча ў партыі не ўсімі было ўспрынятае адназначна. Аднак ўнутры партыйнага расколу не чакае ніхто. Валер Каліноўскі гутарыў з некаторымі кіраўнікамі партыі. Меркаванне першага намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі. Ніякіх расколаў і новых крызісаў тут няма. Думаю, што гэта элементарнае навядзенне парадку. Напярэдадні вельмі важных палітычных кампаніяў, калі палітычная партыя павінна быць рэальна згуртаванай. Я не думаю, што будуць нейкія дэмаршы. Якраз это завершэнне пэўнага непрыемнага і разбуральнага працэсу, які падточваў нашую партыю. Паводле Вінцука Вячоркі, Міхалевіч застаецца сябрам грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэнне» і за ім захаваецца акруга на будучых выбарах у парламент. Іншы намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч мяркуе, што суботняе рашэнне Сойму паказала. Фронт – гэта дзеяздольная арганізацыя, якая можа дэмакратычным шляхам рабіць і жорсткія захады па ўмацаванні дысцыпліны ў арганізацыі. Ніхто не збіраецца утвараць трэці беларускі фронт. Нема таких людей, которые заявляли бы про такое задание. Справа в том, что наявность внутри керавництва фронта неформальной фракции, которые бегают на указания. У штатного Ренкевича створяя ситуацию, когда фронт тяжко конструктивно працавать. Дисциплінарне рішення, яке було прийнято на Сойме, повинно підвищити виконавчу дисципліну. На думку Віктора Івашкевіча, Сойм здолів спинити відовочні прояви конкурентної боротьби у керівництві до чергового справоздачно-виборчого з'їзду. Політолог Олексій Король, який не належить до БНФ, звернув увагу перш за все на мотив виключення Міхалевіча з партії. Гэты мотив, по сутності, за образу гонору і годності певних керуючих особ, ён вымушае праводзіць параўнанні і паралель. На жаль, гэта як бы адбітак той сітуацыі, якая існуе ў кіроўнай эліце і якая распаўсюджваецца на ўсіх, хто мае смеласць крытыкаваць начальніка нашай дзяржавы. І на мой погляд, гэта недапушчальна, гэта звужэнне дэмакратыі ў асяродку партыйных структур, дэмакратычных партыйных структур. Алексей Кароль мяркуе, што аб'ектыўныя адставіны вымагаюць змены пакалення лідараў у апазіцыйных партыях. Але вырашаецца гэтая праблема вельмі хваравіта, бо старэйшаму пакаленню палітыкаў няма куды сысці. Расказваў Валер Каліноўскі. Берасцейскія сябры БНФ выступілі супраць выключэння Міхалевіча з партыі. Рада Берасцейскай абласной арганізацыі партыі БНФ ухваліла зварот да Сойму партыі прыпыніць рашэнне аб выключэнні з партыі Алеся Міхалевіча і прапанавала разгледзець пытанне аб ягоным сяброўстве на з'ездзе. На іх думку, паўнамоцтвы намесніка старшыні былі дадзеныя палітыку на з'ездзе большасцю галасоў і не зусім этычна выключаць яго з партыі і пазбаўляць пасады на паседжанні Сойму. За што на самой справе выключаны з БНФ намеснік старшыні Алесь Міхалевіч? Як уся гэтая гісторыя паўплывае на рэйтынг партыі і яе імідж сярод прыхільнікаў нацыянальных і дэмакратычных каштоўнасцяў? У дыскусію на гэтую тэму сёння будуць браць удзел намеснікі старшыні партыі БНФ Юрась Губарэвіч і Алексей Янукевіч. Вось фрагменты гутаркі. Я б, можа быць, параўнаў тое, што адбылося з аперацыяй, напрыклад, па выдаленні нейкай такой небяспечнай ракавай пухліны. То есть я не параўноўваю Міхалевіча з ракавай пухлінай, але я параўноўваю сітуацыю з аперацыяй медычнай. І, натуральна, у кароткатэрміновым часе чалавек знаходзіцца в кепскім стане, падвышаецца там тэмпература, ціск і так далей. Але паступова, калі становіцца зразумела, што аперацыя была праведзеная добра, нармальна, ён папраўляецца і ён пачынае адчуваць сябе лепей і лепей, атрымлівае магчымасці дзейнічаць лепей і больш эфектыўна. Ну, калі ўжо апісваць эту сітуацыю ў медычных тэрмінах, то я бы параўнал бы это хутчэй з ампутацыяй. На жаль, найбольш здаровая ідзея здольнай часткі арганізма. Падобная сітуацыя адбывалася раней у партыі БНФ. Мы ўсе памятаем, як з партыі папрасілі спадара Северынца і малады фронт. На жаль, гэта тэндэнцыя працягвае, но ампутацыя ў канчатковым выніку можа прывесці толькі да знішчэння ўсяго арганізма. Экспертыза свабоды з удзелам Юрася Губарэвіча і Алексея Янукевіча адразу пасля выпуску навінаў. Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?». На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. Юрія Азаронка звольнілі з пасады намесніка старшыні Белтэлерадыёкампаніі. Я ўспрыняў гэтую навіну дастаткова спакойна. Я як быў чалавекам прэзідэнта, так ім і застануся, зазначыў сам Азаронак. 2 траўня 2005 году загадам Лукашэнкі Азаронак быў прызначаны на пасаду намесніка старшыні Белтэлерадыёкампаніі. Дагэтуль ён працаваў прэс-сакратаром у Генеральнай пракуратуры. Азаронак запомніўся найперш сваімі фільмамі, якія працягваў уздымаць і на новай пасадзе. Ягоная стужка «Духоўная вайна» ў 2006 годзе была адзначаная прызам парламенцкага сходу Беларусі і Расеі. А тэлепраграма «Канспіралогія» атрымала прэмію прэзідэнта за духоўнае адраджэнне. Хто зойме месца намесніка старшыні Белтэлерадыёкампаніі замест Азаронка, пакуль невядома. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Сённяшні дзень салідарнасці моладзь адзначае налепкамі і інфармацыйнымі улёткамі ў Менску і ў рэгіёнах. Пікеты каля будынкаў беларускіх амбасадаў адбываюцца ў Польшы, Літве і Украіне. Ад кастрычніка 2005 году ў 16-ты дзень кожнага месяца прадстаўнікі дэмакратычнай грамадскасці выказваюць салідарнасць з сем'ямі зніклых і палітвязнямі, расказвае Любоў Лунёва. На менскіх вуліцах, на прыпынках грамадскага транспарту і на будынках дамоў з'явіліся налепкі з выявай 16, як напамін усім грамадзянам пра зніклых апанентаў цяперашняй улады, а таксама пра палітвязняў Андрэя Кіма, Сергея Парсюкевіча і Александра Казуліна. Ад кастычніка 2005 году акцыі адбываліся ў розных фарматах. Ладзіліся флэшмобы, жывыя ланцугі, вывешваліся расцяжкі з патрабаваннем вызвалення палітвязняў, навязваліся джынсавыя і бел-чырвона-белыя стужкі. У 2006 годзе некалькі акцый адбываліся каля будынку расійскай амбасады. За ўдзел у акцыях салідарнасці спецназаўцы затрымлівалі па некалькі дзесяткаў чалавек. Калі ў мінулым месяцы на Кастрычніцкай плошчы моладзь і прадстаўнікі палітычных партый ладзілі жывы ланцуг з партрэтамі зніклых і палітвязняў, а таксама перформанс каля кінатэатру «Кастрычнік» супраць хлусні ў дзяржаўных сродках інфармацыі, то гэтым разам вырашылі абмежавацца інфармацыйнай кампаніяй. Гаворыць актывіст моладзі БНФ Франак Вячорка. Сёння не адбудзецца масавых вулічных акцыяў, флэшмобаў, ланцугоў. З вулічных акцій сёння адбудзецца толькі малітва каля кляштару Бернардынаў, а таксама традыцыйнае выстаўлянне свечак у вокнах дамоў у падтрымку тых, хто быў рэпрэсаваны альбо неправамерна асуджаны. Моладзь дае сесію, вучыцца і не хоча падстаўляцца перад сваімі навучальнымі ўстановамі. Але я мяркую, як настане восень, то пачнецца гарачая пара. Лідар незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Зміцер Дашкевіч паведаміў «Свабодзе», што вулічныя акцыі салідарнасці адбудуцца за межамі краіны. Толькі а 8 вечара каля кляштара Бернардзінаў людзі збяруцца на сумесную малітву за лёс Беларусі. Сёння 16 числа, у дзень салідарнасці, моладзевыя актывісты па ўсёй Беларусі распаўсюджваюць інфармацыйныя матэрыялы. На прыпынках, на рэкламных слупах для афішаў расклеюцца улёткі сімвалам 16, якія нагадваюцца дне салідарнасці. Моладзь па ўсёй Беларусі патрабуе свабоду Андрэю Кіму, Сергею Парцюкевічу, Александру Казуліну. У Польшчы, Літве, Украіне, Эстоніі, Бельгіі студэнты-беларусы будуць ладзіць пікеты насупраць будынкаў амбасады Беларусі. Яны запаляць свечкі і паставяць каля бел-чырвона-белага сцяга партрэты зніклых і палітвязняў. Мінакам будуць раздаваць інфармацыйныя бюлетэні пра палітычную сітуацыю ў Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабоды, у пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сойм партыі БНФ выключыў з партыі намесніка старшыні Алеся Міхалевіча. Прыхільнікі выключэння сцвярджаюць, што гэта ўмацуе дысцыпліну. Праціўнікі лічаць, што гэта звужэнне дэмакратыі ў асяродку партыйных структур. Берасцейская абласная рада БНФ заклікала Сойм прыпыніць рашэнне аб выключэнні з партыі яе намесніка. Міхалевіч, нягледзячы на выключэнне, застаецца ў спісе кандыдатаў у дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Юрыя Заронка звольнілі з пасады намесніка старшыні Белтэлерадыёкампаніі. Сённяшні дзень салідарнасці моладзь адзначае налепкамі і інфармацыйнымі ўлёткамі ў Менску і ў рэгіёнах Беларусі. Маці арыштаванага 3 месяцы таму ў Беларусі амерыканскага юрыста Эммануіла Зельцера звярнулася да Александра Лукашэнкі з просьбай выратаваць жыццё яе сына. У Пухавіцкім раёне судзяць чарговых удзельнікаў пратэсту супраць будаўніцтва заводу ядахімікатаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Учора ўступіла ў дзеянне Канстытуцыя незалежнага Косава. Быў прыняты таксама гімн новай дзяржавы, праўда, без словаў. Пра сітуацыю ў Косаве і вакол яе мы гутарым з нашым аглядальнікам Юрыем Дракахрустам. Юра, перадусім, чаму гімн без словаў? Ален, ну давайце спачатку паслухаем, як ён гучыць. Ну, а без словаў ён таму, што косаўскія ўлады зрабілі выснову з падзеяў, што адбыліся пасля лютаўскага абвяшчэння незалежнасці. Далёка не ўсе дзяржавы свету падтрымалі незалежнасць былой сербскай правінцыі. Самая Сербія катэгарычна адмаўляецца прызнаць суверэнітэт Косава. Цэнтральны ўрад, Прыштына, не кантралюе паўночныя раёны Косава, населеныя пераважна сербамі. І, дарэчы, ў адказ на ўступленне ў дзеянне Канстытуцыі, Сербія заявіла аб стварэнні ў раёнах Косава, населеных сербамі, парламенту, сфармаванага па выніках апошніх парламенцкіх выбараў з Сербіі. Ну і ў гэтай сітуацыі ўлады Косава не хочуць падліваць, як той казаў, алею ў агонь канфлікту. І самае святкаванне прыняцця Канстытуцыі, яно менш маштабнае, чым гэта было пры абвяшчэнні незалежнасці. Ну і гімн без словаў, каб не ствараць у косаўскіх сербах, у сербаў адчуванне, што косаўская дзяржава, населеная пераважна албанцамі, чужая для іх. Ну як усё ж такі лідарам Косава ўдалося абмінуць гэтыя камяні ў часе ўрачыстасцяў? Што яны гаварылі ў сваіх прамовах у дзень, калі Канстытуцыя ўступіла ў дзеянне? Ну, ці атрымалася ім абмінуць камяні, сказаць цяжка, але прамовы яны казалі вельмі ўзнёслыя. Вось, напрыклад, асабліва ўзнёслую прамову сказаў прэм'ер-міністр Косава, дарэчы, былы лідар паўстанцкай арміі Хашым Тачы. Гэта дзень Канстытуцыі, і гэта Канстытуцыя стаіць на крыві і ахвярах нашай нацыі. Гэта Канстытуцыя нашага бачання будучыні. Гэта першая Канстытуцыя ў палітычнай гісторыі Косава, заснаваная на свабоднай волі яго грамадзянаў. Прэзідэнт Фатмір Сэджі ў сваёй прамове падкрэсліў, што змест Канстытуцыі сведчанне імкнення новай краіны да ўсясветных стандартаў дэмакратыі. Я мяркую, што гэта гістарычны момант для Косава. Гэта завяршэнне пабудовы дзяржавы ў Косаве. Гэта важнае паведамленне для міжнароднай супольнасці і еўразвязу, што Косава – дэмакратычная краіна, якая прыняла самыя высокія міжнародныя каштоўнасці і будзе працягваць гэта рабіць. Юрий, ну а само уступление у дзеянні Конституции, оно меняет неяк международно-правовый статус Косово? Тут застается шмат пытанняў. С 99-го года, с конца войны, улада у Косове ажыццяўляла миссия ООН, якая имела адпаведны мандат Рады Бяспекі. Зараз тыя краіны, якія прызналі незалежнасць Косава, Вялікабрытанія, Злучаныя Штаты, Францыя, а таксама генеральны сакратар Ан Пак Гі Мун мяркуюць, што збольшага функцыі этой місіі скончаныя, што яе паўнамоцтвы павінны быць перададзеныя часткова косаўскім уладам, часткова місіі Еўразвязу. Яны лічаць, што прыняцце канстытуцыі ёсць сведчанне гатоўнасці косаўскіх лідараў узяць на сябе поўную палітычную адказнасць за сітуацыю ў краіне. Ну і яны мяркуюць, што працяг дзейнасці місіі Ан выглядае недарэчным. Але супраць гэтага катэгарычна выступае Расія, якая не прызнае як незалежнасці Косава, гэтак і паўнамоцтваў Еўразвязу па кіраванні Косавым. Расія, якая з'яўляецца сталым сябрам Рады бяспекі ООН, пагражае накласці вэта на любое рашэнне аб скасаванні місіі ООН у Косаве. Да таго ж, паўтаруся, абсалютна незразумела, як будуць развівацца падзеі на поўначы Косава, на населеным сербамі. І самыя косаўскія сербы і Белград бяруць курс на стварэнне ў гэтых раёнах улады аўтаномнай ад цэнтральнай косаўскай улады. Пра сітуацыю ў Косаве і вакол яго мы гутарылі з нашым аглядальнікам Юрыем Дракахрустам. Вы слухаце Радыё Свабода, і зноў вернемся да падзеяў у Беларусі. Завтра депутаты Палаты прадстаўнікоў плануюць разгледзець закон аб сродках масавай інфармацыі. Законапраект быў экстрэна ўнесены ў парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў 10 чэрвеня. Праект закону змяняе ўмовы рэгістрацыі СМІ, акрэдытацыі журналістаў і адказнасць за распаўсюд інфармацыі. Забараняецца таксама скажэнне агульнапрынятых нормаў мовы. Яшчэ недаўна ў горадні выходзілі вядомыя грамадска-палітычныя газеты «Пагоня», «Біржа інфармацыі», «Дзень». Усе яны пад ціскам уладу спынілі існаванне. Журналісты, які ў іх працавалі, мусілі шукаць сабе іншую працу. Што яны думаюць сёння наконт магчымых новых абмежаванняў для медыў і інтэрнэту? Высвятляў Сергей Страўцоў. Гарадзянец Андрэй Пачобат працуе корэспандэнтам у Беларусі вядомай польскай газеты. Што ён думае наконт новага закону аб сродках масавай інфармацыі? Я працую у польскай газеце, у газеце «Выборчай». Я так і лічу, што там ідзе размова пра акрэдытацыю. Гэта скіравана на то, каб абмежаваць выхад інфармацыі з Беларусі. Тое самае, што тычыцца інтэрнэта. Безумоўна, сёння з'яўляецца адной з найважнейшых крыніц незалежнай інфармацыі, менавіта інтэрнэт. Гэта адзіная папросту магчымасць данесці інфармацыю да грамадства. Раней Андрэй Пачобат працаваў у беларускіх газетах «Местнае время», «Дзень» у газеце «Глознадневна», пакуль яе не забралі ў Саюзу палякаў на чале з Анжалікай Борыс. Журналіст мае сёння абмежаванне адносна выезду за мяжу. Дазвол на акрэдытацыю ён заўжды выкарыстоўваўся ўладамі дзеля таго, каб мець нейкі ўплыў на замежных журналістаў. На сённяшні дзень у мяне абмежаванне на выезд накладзена КГБ, таму мне сёння звяртацца па акрэдытацыю, калі мяне КГБ па-за межы краіны не выпушчае, ну это смешна. Вось Вацлав Радзіванович, папярэдні корэспандэнт на Беларусі, які прыязджаў шмат на Беларусь, вось ён персону нон-грата, яму не выдаюць віз, яго не выпушчаюць на тэрыторыю Беларусі. Сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Гарадзенец Владзімір Хільмановіч кажа, што незнаёмы з новым праектам закону аб сродках масавай інфармацыі, але ён зазначае. Не трэба быць вялікім аракулам, каб прадказаць, што гэты закон будзе яшчэ больш драконаўскі, чым папярэднія. Гэтыя папраўкі яны папросту будуць замінаць далейшай працы журналістаў і парушаць іх правы, і па сутнасці шансы ўвесь час будуць змяншацца на шырэнне вольнай прасторы, у тым ліку інтэрнэт-прасторы. Відавочна, што ўлады Беларусі будуць імкнуцца ўзяць пад кантроль інтэрнэт-рэсурсы. Пра гэта неаднаразова заяўлялася, у прыватнасці пра вывучэнне кітайскага досведу, які яны збіраюцца скарыстаць. Таму палёгкі чакаць журналістам не даводзіцца, наадварот, будзе далейшае пагаршэнне ўмоў і мажлівасцяў працы незалежных, у першую чаргу, менавіта журналістаў. Владзімір Хільманович сёння рэгулярна друкуецца ў беластоцкай газеце «Ніва». Раней займаўся выпускам бюлетэню «Свой лад», які быў, па сутнасці, штомесячным часопісам. Ён спыніў сваё існаванне ў 2004 годзе, пасля таго, як КГБ сканфіскавала кампутарную тэхніку і матэрыялы. Закон аб сродках масы інфармацыі не закране інтэрнэт-выданні. Пра гэта заявіла сёння намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталя Пяткевіч, выступаючы на пасяджэнні камісіі правоў чалавека і СМІ Палаты прадстаўнікоў. Паводле яе, новы закон уводзіць рэгламентацыю інтэрнэт-версій, дзейных друкаваных і электронных СМІ і не закранае ўласна інтэрнэт-выданняў. Калі патлумачыць на прыкладзе, закон закране, напрыклад, сайт нашай Нівы, якая існуе і ў папяровым выданні, але не закране, напрыклад, сайт Салідарнасці, які ёсць менавіта інтэрнэт-выданні. Наталя Пяткевіч падкрэсліла, што пастанова Саўміну будзе прынятая, я цытую, калі ўзнікне вострая неабходнасць, напрыклад, калі інтэрнэт-СМІ стануць праблемай па колькасці, а не па змесце. Канец цытаты. Чытаем Быкава. Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі. Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава. Хвалі свабоды. Сёння амбасадар Ізраіля ў Беларусі Зеяў Бен-Ар'е чытае ўрыўкі з апавядання Васіля Быкава «Бедныя людзі». Калі памірае вялікі пісьменнік, боль страты перавышае немагчымасць скарыцца з адыходам чалавека жыцця, у якім мы яшчэ знаходзімся, адыхода ад нас. Это ў той же час і пазбаўлення нас магчымасці жыць ягойнымі творамі і дзякуючы ім лепш разумець, як жыць прыстойна, годна, сумленна, а гэтага жадае кожны чалавек, калі ён чалавек. І хоць Васіля Владимировича не вернеш, але цудоўна, што я пасля ягонай смерті мы чытаем дагэтуль невядомыя яго творы. І са свайго ізраільскага боку скажу, што хоць, на жаль, а пасля ягонай смерті з імі, хай спачатку патроху зможа азнаёміцца нарэшце і іврыцкі чытач. Паколькі часопіс Ізраільскага саюза пісьменнікаў з першым перакладам апавядання Васіля Быкава «Бедныя людзі» выйшаў у свет прыкладна паўгода таму. І другі літаратурны часопіс друкуе пераклад апавядання Быкава «Вочная ставка». Ці не в четвертий раз, паціснувши господарову руку, гость урешті переступив порог. І сквари з великою полегкою зачинив за їм двері. У душі професора була мішаніна почуттів. Прикрасть від гэтага запозненого візиту блиталась з удачністю за слови, здається, повної щирого спочування. Але ось повної задоволеності від этого не було. Щось перескаджало, муляло, утворало внутрішній дискомфорт від усієї цієї зустрічі. Гавара, якщо в лахаці т'є дошель баля діра, кварбепам левіт, висов сов яца. Сквариш сагара та делет міахарав, кілю евен на гола мілібо, ахрегашата ваю ми вульбалім. Морат рух ми абікура ми ухаразе, ми хадгіса, веакарат тода аль мілім шініш миулем леот іштатфут кіна бецар ми ідагіса. Гэти візіт Краснянського розварушив його, збив з тропу, і як ён не суспакоював себе, суспакоїць не мог. Чаво приїжджав аспірант, що мев на меці? Чи саправди, як поспачуваць, сагрець чалавечай цеплині у трудний час ці, менавіта гэтая ці, балючою стремкою засіло у скварышевай душі, не даючи як-небудь суспакоїться перед ночю? Вельми уж подобно на провокацію, небезпечною, навіть страшною. Гарейзе до мемор для провокація мисукенет вегарад баайот кашот. Надто муторно було на душі у професора, великий сумнів точив його все болей, дик просто ці не заходив Краснянський. А що, коли у гэтий час він уже сидить у КГБ і описує їхню тут гуторку? Ці може записав усе на магнітофон і завтра однесе у відомий дом на проспекці? У таким випадку один порятунок – опередзить самому. Інакш йому певний капець і праці, і кар'єри, а то й життю. Ума ім би доказа у Йошев Квар БКГБ у медавеях Альсіхотам. Оля і кліта коль би тейп, вимахар їм сори та аклата, ельбайта є дуо без дира. А під самий кінець, коли усе амаль до решти було викладено на папері, бліснула впарта думка сумнів. А калі ўсё ж тое ад наіўнай шчырасці, сапраўды ад спачування да яго старага кніжнага дурня, тады што? Ён жа загубіць чалавека і яго сям'ю, і яго маленькую дзявчынку, здаецца, Ірачку, з марожаным на палачцы, сятай у маленькаму кулачку. Во д'ябальшчына, во становішча, што ж тады ён робіць? Аз у алю ля арос ад хаім шэль бенадама шэль мешпахто, у шэля ярда актана Ірачка ім голотое, ім артік беяда актана акмуца. І ён выйшаў у вітальню з рашучым намерам пайці, не адкладываючы, тім балей, що будынак КГБ быў няблізка. Дашоў дарога будынка, завернув на іншую вуліцу і став. Што ўрэшце рабіць? Вельмі хацелось плюнуть на усе, да паехаць дадому. Хай оно ўсё гарыць ясным агнём. Але, мабыць, гэта агнём не згарыць. Гэта ўсё не гарыць у агні і в вадзе не тоне. Тое он ведав пэвна. Калі ён цяпер нешта не вырашыць, рашуча і назавжды, дык яго чакае незайдрасная рэшта жыцця. Значыць, хоче ці не хоче, а трэба вяртацца. Затомера троцего лороце, у хаява шавле іставе в лазор ля делет, вегу хазар. Бедный, несчастный аспирант Краснянский, бедный, несчастный профессор Скварыш. А докторанта Краснянский амискейн вегалув, а профессор Скварыш амискейн вегалув. Чытаем Быкава. Амбасадар Ізраілю ў Беларусі Зеў Бен Ар'е чытаў урыўкі з апавядання «Бедныя людзі». Заўтра чытае літаратурны крытык Міхась Тычына. У Менску 18:30 у ефіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч навіны. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун заявіў, што Еўропа ўжыве санкцыі супраць Ірану, калі Тэгеран не пойдзе на поўніцу адкрыта супрацоўнічаць у пытанні яго ядзернай праграмы. Прэзідэнт США Джордж Буш пасля Лондону прыбыў у паўночную Ірлянду ў апошні дзень яго так званага развітальнага турне па краінах Еўропы. Міністры замежных справ краін Еўразвязу сустракаюцца ў Люксембургу для абмеркавання дзеянняў пасля таго, як у выніку рэферэндуму Ірляндыя адрынула так званае лісабонскае пагадненне аб далейшым развіцці Еўразвязу. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка ў размове з генеральным сакратаром НАТО Япам Де Хопсхефером паведаміў, што Кіеў спадзяецца да канца гэтага году далучыцца да пляну дзеянняў аб далучэнні да альянсу. У Кіеве тым часам праходзяць акцыі пратэсту прыхільнікаў і праціўнікаў збліжэння Украіны і НАТО. З неабвешчаным візытам у Любан прыбыла дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс. Яна выказала падтрымку дэмакратычным інстытуцыям краіны і суверэнітэту Любану. У сектары Газы адбылася сутычка паміж ізраільскімі вайскоўцамі і палестынскімі ваяўнікамі. Паведамляецца, што некалькі забітых і параненых з палестынскага боку. Палестынцы хацелі закласці выбуховае рэчыва каля загароджаў, што аддзяляюць сектар Газы ад Ізраілю. Пакістан выступіў з афіцыйным пратэстам на адрас Афганістану пасля заявы афганскага лідара Хаміда Карзаі аб магчымасці ваенных аперацый супраць талібаў на пакістанскай тэрыторыі. У эфіры «Свабода» працягваем навіны. Сойм партыі БНФ выключыў з партыі намесніка старшыні Алеся Міхалевіча. Прыхільнікі выключэння сцвярджаюць, што гэта ўмацуе дысцыпліну, праціўнікі кажуць, што гэта звужэнне дэмакратыі ў асяродку партыйных структур. Берасцейская абласная рада БНФ заклікала Сойм прыпыніць рашэнне аб выключэнні з партыі яе намесніка. Міхалевіч, нягледзячы на выключэнне з партыі, застаецца ў спісе кандыдатаў у дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сіл на выбарах у палату прадстаўнікоў сёлета. З беларускага тэлебачання звольнены вядомы аўтар антыапазыцыйных прапагандысцкіх фільмаў Юры Азаронак. Ён займаў пасаду намесніка старшыні Белтэлерадыёкампаніі. Сённяшні дзень салідарнасці з зніклымі і палітвязнямі моладзь адзначае налепкамі ды інфармацыйнымі ўлёткамі ў Менску і ў рэгіёнах Беларусі. Пікеты каля будынкаў беларускай амбасады ў Польшчы, Літве і Украіны. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыкладна праз паўгадзіны. Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Найбольш водгукаў на нашым сайце сабралі матэрыялы, прысвечаныя падзеі, якую мы абралі тэмай сённяшняга дня. Гэта выключэнне з партыі Алеся Міхалевіча. Агляд водгукаў падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Сергей Шупа. Рашэннем сойму партыі БНФ 14 чэрвеня намеснік старшыні партыі Алесь Міхалевіч быў выключаны з яе шэрагаў. Гэта тэма дня на нашым сайце, яна ж прыцягнула найбольшую ўвагу наведнікаў. Знаёмім з іх каментарамі. Генадзь Менск. Па-першае, гэтага трэба было чакаць даўно. Я мяркую, што час БНФ амаль ужо вычарпаны назаўсёды. Глеб Ворша. Нарэшце. Партыя ад гэтага стане толькі мацнейшая. Калі працуеш у дзікунскіх умовах, заўсёды будуць праблемы і заўсёды будуць пустабрэхі вінаваціць. Кшталту з мінулага стагоддзя. Не слухайце іх і працягвайце працаваць. У вас іншыя задачы. Заўсёды рады за вас, Баршчэўскі і Вячорка. Арцём Менск. Ад дзейнасці партыі ўжо даўно не бачна ніякага плёну. Добра, калі яшчэ шкода не наробяць для агульнай справы ці не пачнуць падстаўляць патрыятычна накіраваную моладзь. А калі нехта хоча ўнесці канструктыўныя прапановы, яго ліквідуюць. Відаць, некаму выгадна, каб усё заставалася нязменным. Далей рэпліка Эдуарда Спінску. Мне не зразумела, чаму ён адмовіўся каментаваць сваё адлічэнне. Міхалевіч кажа, я ўступіў у партыю ў 93-м годзе. Абы што, я заўсёды лічыў БНФ адзінай сапраўднай пазнякоўскай. Віталь. БНФ ўжо даўно стаў анекдотам. Ніхто ўжо не спадзяецца на яго. Прайгралі раз, другі, трэці. Цяпер вас і так кот наплакаў. Выключайце яшчэ. У чым вы адрозніваецеся ад КПСС? Яны таксама выключалі кожнага, хто іх крытыкаваў. Ёсць праўда розніца. БНФ столькі гадоў не праіснуе. І Раманаў Мікалай затвэрхмену ў адказ. Калі нехта кажа пра БНФ, які, на іх думку, стаў анекдотам, не праіснуе столькі часу, як КПСС, няхай пачытае статут БНФ. Гэта адраджэнне. Гэта быў агляд водгукаў, якія пакінулі наведнікі нашага сайту. Працягваем аналіз тэмы ў экспертызе свабоды. За што на самой справе выключаны з БНФ намеснік старшыні партыі Алесь Міхалевіч? Ці абавязаны сябры дэмакратычнай партыі выконваць любыя рашэнні кіраўніцтва, нават калі яны не адпавядаюць дэмакратычным традыцыям? Ці пройдзе ў БНФ чыстка ад прыхільнікаў Міхалевіча? І як уся гэтая гісторыя паўплывае на рэйтынг партыі і яе імідж сярод прыхільнікаў нацыянальных і дэмакратычных каштоўнасцяў? У дыскусіі па гэтых пытаннях бяруць удзел намеснікі старшыні партыі БНФ Юразь Губарэвіч і Аляксей Янукевіч. Вядзе дыскусію Віталь Цыганкоў. Мы ведаем афіцыйную версію выключэння з партыі БНФ намесніка старшыні партыі Алеся Міхалевіча. Як патлумачыў на сайце партыі старшыня БНФ Лявон Баршэўскі, спадар Міхалевіч, цытата, адмовіўся выконваць ужо прынятыя рашэнні соймы партыі. Калі гаварыць больш дакладна, то гэта было рашэнне пра партыйную этыку і дысцыпліну, якое забараняе публічную крытыку дзеянняў кіраўніцтва. Ці сапраўды сітуацыя ў партыі БНФ запатрабавала такіх радыкальных рашэнняў? Наколькі ўвогуле гэта адэкватная сітуацыя выключэння намесніка старшыні партыі? Ці не перавычная тут межа паміж нейкімі грэхамі Алеся Міхалевіча і тымі палітычнымі наступствамі, якія будуць выкліканы ягоным выключэннем з партыі? Ну і ўвогуле, наколькі юрыдычна законнае гэта рашэнне, ці адпавядае яно партыйнаму статуту? Калі ласка, Алексей Янукевіч. Дякую. Я хочу сказать, что безумоўна і фармальны бок, на мой погляд, дастаткова абгрунтавана выглядаў у рашэнні сойма, але ёсць такія рэчы, якія, скажам, фармальна не напішаш, але якія сапраўды істотна ўплываюць на тыя рашэнні, якія прымаюцца. І на маю думку, насамрэч сітуацыя была, якая вымагала вельмі рэзкіх крокаў, вельмі рэзкіх рашэнняў, кардынальных рашэнняў, і сутнасць сітуацыі палягала ў тым, што пачаў існаваць перманентны адкрыты публічны выклік рашэннем сойму і дзеяннем старшыні партыі. Прычым, паўтаруся, гэты выклік ён не зыходзіў ад некага, можа быць, там дзядзечкі з клецку ці яшчэ адкуль. Гэты выклік сыходзіў ад намесніка старшыні партыі. І па маім глыбокім перакананні, ва ўмовах, калі публічна заяўляецца на рашэнні свойму, што я гэтае рашэнне не прымаю, я калі захачу, калі мне падасца правільным яго выконаць, я яго буду выконваць, калі мне не падасца правільным, я яго не буду выконваць. Калі дапускаюцца, на мой пагляд, асабістыя абразы ў дачыненні да старшыні партыі, таксама публічна ў прэсе, маю на ўвазе інтэрв'ю «Салідарнасці», то тут партыя ў такіх умовах існаваць не можа. І альбо старшыня павінны сыходзіць у адстаўку, альбо той, хто кідае яму выклік, павінны быць альбо адпраўлены ў адстаўку, ну што фактычна і адбылося. Таму, на мой пагляд, нельга тут казаць, браць нейкія фармальныя прыкметы, а ці было адэкватным пакаранне за гэтае парушэнне, ці не было адэкватным. На мой пагляд, і глыбокае перакананне сітуацыі была такая, што яна мусіла быць развязаная нейкім кардынальным радыкальным чынам. І я не лічу, што выключэнне з партыі гэта нармальная практыка, я не лічу, што выключэнне намесніка старшыні партыі гэта нармальная практыка, але паўтаруся, на мой пагляд, тая сітуацыя, якая склалася, яна вымагала нейкіх рэзкіх рашэнняў, і гэтыя рашэнні былі прынятыя. То бок вы сцвярджаеце, што фактычна на момант гэтага процістаяння, якое назіралася, іншага рашэння ўжо не магло быць прынята, акрамя як альбо-альбо. Але калі пайсці трошкі глыбей далей, чаму утварылася такая сітуацыя? Хто, на вашу думку, вінаваты, што ў партыі утварылася такая сітуацыя, калі старшыня і намеснік, ну, вступілі ў такую асабістае неўспрыняццё адзін аднаго? Ведаеце, тут ужо значна больш, я думаю, у маіх ацэнках будзе суб'ектывізму, але змаганне, безумоўна, палягала перадусім у асабістым рэчышчы, і падобная сітуацыя ў нас склалася перад мінулым з'ездам, і яна развязалася тым, што на той час дзеючы старшыня Вячорка не перамог, не застаўся старшынём і мусіў пайсці. І яна, на жаль, працягнулася і пасля з'езду, і мне здаецца, што тут, я так лічу, ізноў ж віна Алеся Міхалевіча, паколькі ён не здолеў у пэўны момант спыніцца і ўсвядоміць, што тое змаганне, якое вялося, пасля з'езда яно мусіць быць прыпынена. Тобто з'езд, ён прыняў тыя рашэнні, які ён прыняў, і гэта рашэнне трэба прызнаць. Абраны старшыня павінны мець высокую ступень кіравання партыі, іначай партыя працаваць не можа. Дзякую за меркаванне Алексея Янукевіча. Юразій Варевіч, наскольки ви згодны з тим падыходам, які представив Алексей Янукевіч, що у партії глибокий кризис, переважно він створений діяннями Алесія Міленкевича. Ці згодны ви з такою трактовкою, і як ви бачили і бачите виход з тих саправді суперечностей, в певному сенсі розколу, які є внутрі партії, коли ви згодны з такою трактовкою? Па-першае, я бы крануў усё ж такі і фармальны бок той падзеі, якая адбылася ў суботу. На маё асабістае перакананне, рашэнне ўсё ж такі не адбылося, таму што на сойме было зарэгістравана 48 сябраў сойму, з іх толькі 24 прагаласавала за выключэнне Алеся Міхалевіча з партыі. Гэта 50%, но гэта не большасць. Па-другое, тая фармуліроўка, з якой было прынята гэтае рашэнне, яна таксама не адпавядае рэчаіснасці, таму што не было парушэння статута партыі. Статут партыі ўвогуле прадугледжвае выключэнне сябраў з партыі толькі ў двух выпадках, калі дзейнасць сябра партыі ганьбіць годнасць партыі БНФ, альбо калі сябра партыі не выконвае статут. І глядзім абавязкі, ізноў такі сябра партыі, там два пункты. Сябра мусіць быць на уліку адной са структураў і таксама браць удзел у выбарчых кампаніях. Нічога іншага няма. Таму калі браць фармальны бок, юрыдычна гэта рашэнне абсалютна беспадстаўнае. Калі казаць пра маральны аспект гэтага рашэння, я лічу, што тая падзея, якая адбылася суботу, яна ганебная для партыі БНФ. Тое, як рыхтавалася гэта рашэнне. Алесь Міхалевіч да апошняга моманта не быў паінфармаваны аб тым, што ўвогуле гэтае пытанне будзе ставіцца на галасаванне, нават не гледзячы на тое, што ён звяртаўся непасрэдна да кіраўніцтва. Ніхто не папярэдзіў яго, адпаведна, у яго не было магчымасці бараніць сабе падчас разгляду гэтага пытання на сойме, падрыхтавацца, мець дадатковыя аргументы. Відавочна, што рашэнне выспівала ў галовах шэрагу сябраў кіраўніцтва партыі, але рабілася это абсалютна таемна, як і ад Алеся Міхалевіча, так і ад большасці шэраговых сябраў партыі. Юразій Варевіч, не секрет, што і ў вас былі пэўныя праблемы ўнутры партыі. Гучала інфармацыя, што і вас хацелі выключыць з БНФ за занадта шчыльнае супрацоўніцтва з рухам за свабоду Александра Міленкевіча. Думаю, гэта мае непасрэдна дачыненне да сённяшняй тэмы размовы, бо служыць пэўнай ілюстрацыяй таго, якія правілы цяпер існуюць у партыі Беларускага народнага фронту. Дык скажыце, як скончылася гэта ваша сітуацыя, ці па-ранейшаму да вас вылучаюцца нейкія прэтэнзіі з боку іншых кіраўнікоў БНФ? Ситуация скончилась ничем. На попереднем сойме, где, умовно кажучи, разглядалось мое питание, я робил справоздачу об своей деятельности у партии БНФ. Я лечу, что я переканал сябрал сойму об тем, что деятельность такая была, и деятельность была на корысть партии. Тому никаких додатковых питаний до меня не возникало, и на сегодня питание про мое выключение не ставится, хотя я не уверен, что такое питание не может быть снято в будущем. Коли вертаться до того, чему отбываются вот такие непоразумения, чему возникают суперечности помеж особными керовниками партии БНФ, проблема в том, какую позицию занял Лявон Борщевский после своего обрания на съезде. Как известно, на съезде была ситуация, которую можно назвать кризисной, коли с двух пропонованных кандидатур ніводная не абрала большасць галасоў. Вячорка і Міхалевіч, яны атрымалі менш за палову галасоў дэлегатаў з'езда, і там узнікла ідэя з абраннем чалавека, які мог бы выступіць як кампрамісная фігура. І тая вялікая колькасць галасоў, якая была аддадзена Лявону Баршэўскаму, была аддадзена яму менавіта як кампрамісная фігура. На жаль, ён не стал займаць такую пазіцыю надалей, і адбывалася пэўнае абмежаванне ў дзейнасці, пэўная дыферэнцыяцыя, выделение одних наместников, одних людей, которые больше близкие до Вячорки и Борщевского, и так само отсовывание других. Скажем, подчас региональных визитов у наши мясцовые структуры старшиня не запрошал и навод не информовал ни меня, ни господара Михалевича об том, что такие визиты маются отбыться. Мы про это доведывались непосредственно с регионов. Отповедно, створялся полный информационный вакуум вокруг деятельности Олеся Михалевича. Я проглядал те поведомления, которые появлялись на нашем партийном сайте. С большего они присвящены иншим особам с лику керовництва, а не деятельности господара Михалевича. Это створяло певную атмосферу напруженности, и один из родок, как донести свою позицию у Михалевича, был это выход на сродки массовой информации. Натурально, не с метой критики керовництва, а с метой донесения своей позиции до шероговых сябров партии БНФ. Коли можно, все ж таки хотел бы крыху заперешить, потому что Юрай сказал вельми коротко. Относно того, что у Олеся Михалевича не было махчимости внутри партии выявлять свою позицию. Все ж таки, як отказаны за информационную политику, у тымлику внутри партии, я хочу сказать, что не было ни водного выпадку, как до меня и до моих подначаленных Олесь Михалевич звернулся с пропановой опубликовать некую информацию на сайте альбо во внутрипартийных документах за весь этот час, и ему было отмолено. Штучно вокруг ягоных денег, ну, ніякого вакуума не створалося. Як на імідж партії БНФ паўплывае выключэнне аднаго з намеснікаў старшыні Алеся Міхалевіча? Сёння гэтую тэму абмяркоўваюць эксперты свабоды і працяг і гутаркі неўзабаве пасля згадкі пра асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сойм партии БНФ выключил с партии наместника старшини Олеся Михалевича. Прихильники выключения ствержают, что это умацует дисциплину. Противники лечат, что это звужение демократии у осяродку партийных структур. Берастейская областная рада БНФ закликала Сойм припынить решение об выключении с партии яе наместника. Михалевич, не оглядя на выключение, застается у списе кандидатов у депутаты от объединенных демократичных силов. Юрия Заронко звольнили с посады наместника старшини Белтелерадиокомпании. Сегодняшний день солидарности молодь отзначает налепками и информационными улетками у Менску и у регионах Беларуси. Мати арештованного 3 месяца тому у Беларуси американского юриста Эммануила Зельцера звернулась до Александра Лукашенко с просьбой выратовать життё ее сына. У Пуховицким районе судят шарговых удельников протесту супраць будовництва заводу ядохимикатов. Ну, а зараз працяг экспертызы свабоды выключэнне з партыі Алеся Міхалевіча. Гэтую тэму абмяркоўваюць намеснікі старшыні партыі БНФ Юразь Губарэвіч і Алексей Янукевіч. Вядзе дыскусію Віталь Цыганкоў. Протягнем говорить про выключение Олеся Михалевича. Подставой заявлялось, как мы ведаем, что он отмывался небыто выконывать решение своему партии, а миновито то решение про партийную этику и дисциплину, якое, по сутности, забраняя публичную критику деяния керавництва. На вашу думку, Алексей, накольки в окуле это решение правовое и демократичное, накольки он повидает традициям Белорусского народного фронта, и коли, я утрирую трошки питания, каб его обвострить, коли, например, внутри партии примает приймається ніяке рішення. Ну, забороніть виступати в пресі, забороніть, не ведаю, дихати, думати, чи обов'язаний кожен сябра партії виконувати рішення, які, на його думку, зовсім не відповідають ні здоровому сенсу, ні традиціям демократії. Дякую за питання. Отказ для мене абсолютно відовочний і ясний. Сябри партії обов'язані виконувати усі рішення керуючих органів. Коли вони не згодні, вони можуть устриматися від виконання цих рішень, коли вони підприймають певні заходи по тим, щоб вони були відмінені. Але ні в якому разі вони не повинні дійнішати насуперек цим рішенням, і вони не повинні публічно їх критикувати, і незалежно від того, чи тишиться це конкретного документа, ось про етику і дисципліну, чи тишиться любих інших партійних рішень. У чоловічому громадстві ніколи не буває так, що чоловік може робити тільки те, що він лічить правильне. Коли у країні живе чоловік, він повинен підпорядковуватися законом, обов'язаний. Коли у партії є чоловік, він повинен підпорядковуватися партійним рішенням, і по-іншому партія існувати не може, по-іншому не може існувати чоловіче громадство. Це абсолютно аксіома, це однозначно відомо. Коли брати про традиції Білоруського народного фронту, то я не ведаю, що ви маєте на увазі, коли взяти часи, коли керував Зінон Пазняк, то мені довелося бути тільки широгоцем при Зінону Пазняку, але, на мій погляд, погляд широгоца при Пазняку, були такі традиції, що навіть внутріпартійна критика була недопущальна і немагчима. І великим досягненням, лишу нашим агульним, коли прийшов Вячорка, було те, що стала можлива внутріпартійна дискусія відносно того, як далі повинна існувати партія. Але я абсолютно категорично переконаний у тим, що коли люди об'єдналися у партію, коли прийшли у партію, прийшли свідомо у партію, вони повинні підпорядковуватися тим рішенням, які приймаються керуючими органами, інакше просто нема партії. На місяць шні партії Вінцук Вічорка, як відомо, опонент Олеся Михайлевича, назвав його на виключення, цитата, «завершення неприємного розбурального процесу, який поточував партію». У многих возникає питання, як можна лічити гэта завершэннем, калі за Михалевіча на пасаду намесніка партыі на з'ездзе прагаласавала больш, чым 60% дэлегатаў з'езду, і тады па іншым завершэннем было б, калі не выгнання, то нейкія захады супраць ціх гэтых 60%, якія яго падтрымлівалі. Юра, ці лічыце вы, што выгнання Алеся Михалевіча ставіць кропку на вот гэтых непрыемных працэсах, і як быць з тымі людзьмі, в тым ліку, вот, і вы падтрымліваеце, і астатні, як я ўжо выразіўся, 60%, які за яго галасавалі. Я не выключаю, што могуць быць і далейшыя выключэнні з ліку сябраў партыі БНФ, таму што тэндэнцыя можа захавацца. Насамрэч, праблема была не в асобе Михалевіча, а в іншым поглядзе на тактыку дзеянняў партыі. Гэты погляд падзяляе разам з Михалевічам дастаткова вялікая колькасць сяброў партыі БНФ. А механізмы, якія выкарыстоўваюцца, ось ужо згаданае рашэнне пра забарону публічнай крытыкі, на жаль, ізноў яны выкарыстоўваюцца толькі ў аднабокам парадку, таму што тое ж самае рашэнне не стала перашкодай для сябраў Сойму Яраса Хадыкі альбо нават старшыні Лявона Баршеўскага крытыкаваць дзейнасць іншых намеснікаў у сродках масавай інфармацыі. Яны з задавальненнем гэта рабілі. Таму закіды, што толькі Михалевіч вінаваты ў гэтай сітуацыі, ядраная. Якія, на вашу думку, наступяць палітычныя наступствы для БНФ ад гэтага рашэння, ад гэтай сітуацыі? Як вся гэта гісторыя можа паўплываць на рэйтынг БНФ сярод іншых дэмакратычных актывістаў, не толькі сярод сябраў партыі? Што будуць думаць пра партыю шараговыя прыхільнікі нацыянальных і дэмакратычных каштоўнасцяў? На вашу думку, ці можна знайсці нешта становчае ў усёй гэтай гісторыі? Як можна рэабілітаваць тыя негатыўныя наступствы ад гэтай гісторыі з выключэннем? Алексей, як вы лічыце? На маю думку, кароткатэрміновыя вынікі, натуральна, будуць адмоўныя для фронту. Тут, я думаю, што іншых меркаванняў і не павінна быць, і не можа быць. Але ў доўгатэрміновай перспектыве я спадзяюся і разлічваю на тое, што вынікі будуць пазітыўныя. Я б, можа быць, параўнаў тое, што адбылося з аперацыяй, напрыклад, па выдаленні некай такой небяспечнай ракавай пухліны. То есть я не параўноўваю Михалевіча з ракавай пухлінай, але я параўноўваю сітуацыю з аперацыяй медычнай. І, натуральна, у кароткатэрміновым часе чалавек знаходзіцца в кепскім стане, падвышаецца там тэмпература, ціск і так далей. Але паступова, калі становіцца зразумела, што аперацыя была праведзеная добра, нармальна, ён папраўляецца і ён пачынае адчуваць сябе лепей і лепей, атрымлівае магчымасці дзейнічаць лепей і больш эфектыўна. Вы не баіцеся, што часам бываюць смяротныя заходы ў такіх аперацыях? Ну, ведаеце, смяротныя заходы бываюць, і 100% гарантыі вам ніхто не дасць. Калі нешта робіцца, калі робяцца сур'ёзныя крокі, то заўсёды ёсць рызыка. І гэта не толькі ў палітыцы, не толькі ў медыцыне, гэта па ўсім жыцці. Калі б мы ведалі на 100%, якія будуць дакладна вынікі таго, што мы робім, то мы б жылі абсалютна ў іншым грамадстве. Заўсёды ёсць рызыка, але мы павінны узважваць, ці гэта рызыка апраўданая, і ў маім выпадку рызыка была абсалютна апраўданая, і я спадзяюся, што кароткатэрміновы час мы нармальна перажывем, паколькі, ну, тут плюсаў у кароткатэрміновым часе няма, а ў доўгатэрміновай перспектыве у партыі БНФ ўсё будзе вельмі-вельмі добра. Чаму? Вот вы сказалі, што доўгатэрміновай будуць станоўчыя наступствы, калі коротка, дзякуючы чаму? Яшчэ адно параўнанне, калі можна. Калі, напрыклад, едзе аўто, едзе машына, і яму трэба вот недзе даехаць, а тут побач з кіроўцам нехта з'яўляецца, хто не проста там крышыць яму на вуха, там паварошай туды, паварошай сюды, а пачынае хапаць за руль, сунуць ногі ў педалі і так далей. То вот тое, што адбылося, гэты чалавек быў высаджаны з машыны. Натуральна, гэта запатрабавала пэўнага прыпынку, час быў пэўны згублены, але калі няма перашкоды, хацеў быць кіроўцам, ён лічыў, што можа лепшым кіроўцам будзе. Безумоўна, ён лічыў, што ён будзе кіроўцам лепшым, але партыя не можа знаходзіцца ў перманентным стане вызначэння, хто лідар. Адбыўся з'езд, не перамог, чакай наступнага з'езду. Нават у гэтым рашэнні нашым пра партыйную такую дысцыпліну закладзены час, што калі пачынаецца падрыхтоўка да з'езду, можаш крытыкаваць публічна, можаш праводзіць сваю кампанію, абмежавання такого няма. Ёсць перыяды, калі трэба вызначацца, ёсць перыяды, калі трэба выконваць тыя рашэнні, якія былі прыняты. Інакш не будзе ніякага руха, а будзе проста перманентнае змаганне. І вось з гэтага, на маю думку, Лесь Міхалевіч, на жаль, якбы не адчуў, не зразумеў, такое змаганне, я кажу, працягвалася. Тым больш, якбы працягвалася публічны выклік рашэнням кіруючых органаў, рашэнням свайму, рашэнням старшыні. Дякую. Ірас Гварэвіч, ваше меркаванне наконт таго, які каротка і доўгатэрміновыя наступствы для БНФ будуць ад выключэння Алесь Міхалевіч. Ну, калі ўжо апісваць эту сітуацыю ў медычных тэрмінах, то я бы параўнал бы это хутчэй з ампутацыяй. На жаль, найбольш здаровая ідзея здольнай часткі арганізма. Падобная сітуацыя адбывалася раней у партыі БНФ. Мы ўсе памятаем, як з партыі папрасілі спадара Северынца і малады фронт. На жаль, гэта тэндэнцыя працягвае, но ампутацыя ў канчатковым выніку можа прывесці толькі да знішчэння ўсяго арганізма. Натуральна, што на сёння гэта суботняе рашэнне выклікала вельмі негатыўную рэакцыю сярод сябраў, прыхільнікаў партыі, а таксама сярод людзей з нацыянальна-дэмакратычнымі поглядамі. За рэакцыяй мы можам назіраць таксама і ў інтэрнэце. Я не думаю, што ў будучым это можа прывесці да нейкага аздараўлення ўнутры партыі. На жаль, падобныя дзеянні, яны маюць ўжо нейкую тэндэнцыю, яны паўтараюцца час ад часу, і тут нешта трэба мяняць, трэба думаць пра тое, як узаемадзейнічаць ўнутры партыі, а не спрабаваць вырашаць все праблемы хірургічным умяшальніцтвам. Бо Алесь Міхалевіч, ізноў-такі, гэта не прыватная асоба, і гэта была не яго прыватная пазіцыя. За ім стаіць вялікая колькасць сябраў партыі, і калі прымаюцца падобныя рашэнні, трэба думаць першую чаргу пра далейшы лёс партыі. Як паўплывае на імідж партыі БНФ выключэнне намесніка старшыні партыі Алеся Міхалевіча? Гэтую тэму ў экспертызе свабоды абмяркоўвалі намеснікі старшыні партыі Юразь Губарэвіч і Алексей Янукевіч. Вёў гутарку Віталь Цыганкоў. Працягваем праграму. На гэтым тыдні, на які прыпадаюць гадавіны нараджэння і смерці Васіля Быкава, грамадскі рэдактар «Свабоды», яго калега і сябра Рыгор Барадулін. Ён прапанаваў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу «Быкаў і свет». А зараз Рыгор Барадулін раскажа пра свайго Быкава. Быкаў для мяне ўсё. Не проста земляк, не проста майстра, не проста старэйшы таварыш. Быкаў мне родны і па мясцінах, і па духу. Я заўсёды паўтараю, што у мяне тры Бог, мама і Быкаў. Да гэтага часу я зіміраюся ў думках. Пакуль я на гэтай зямлі жыву, Быкаў жыве ў мне. Познайомилися ми початку 60-х годов. І всі гади, коли на Отбиков був у вигнанні, все-таки був зі мною. Його слово, його голос кричить во мені. Його голос, який додав ніякий спокій, ніяку впевненість. У голосі Бикова не було такої казенної бадьорості, не було моралізації, не було наставлення. У самі ніякі критичні моменти я чув голос Бикова. Він мені дзвонив, ніяк душою чував, що мені дренно, що мені неутульно. І у хвилини радості, коли нечто мені було, я так само чував. Тому що душа Бикова була нікая, незвичайна просто. До Бикова стільки людей йшло, і стільки хотіло бути його на сіврамі, що я не можу перелічити. У Бикова було своє особливе почуття чоловіка. І дуже формально, так сказати, бицем би сіврував, то душу він пускав не всіх. Душа Бикова була, як вам сказати, замкненная, не кожна промала. Я маю смілость, що мені не був йому близький. Коли він був у Хельсінки, я йому писав листи у віршах, і він відказував. А після його пішла ідея видати цю книжку «Листи у Хельсінки». А коли він поїхав в Німеччину, в Прагу, я знов-таки писав йому листи у віршах, і так листи. А він мені і знов-таки вийшла книга «Коли рукаються душі». Я в неї приповісті, і моя віршивана рядки «Коли рукаються душі». Коли рукаються души, тембра себе доедая, и ранится опрометность, вибачая ночи, у трапетки в непорушши, а нелковость молодая, от куфра ширости довирая ключи, и щиростью на спатолю наши мрои, небытьем сроченные, тревалятся дни, раскрачиваюсь думки, неволю, як сок под живой корою, вершалином ждаючи крануться дна вышини. Завтра у нашім ранішнім ефірі, який починається о 7-й годині, громадський редактор «Свободи» поет Ригор Барадулін згадає перлинки биковського гумору. Ну а зараз про маршрут чергового подорожжя «Свободи», нататки з якого ви почуєте завтра у вечоровому ефірі. Мястечка Ліпінь, што ў Осіповіцкім раёне, калісьці мела назву Халуі. Ці памятаюць сённяшнія ліпеньцы пра сваю былую назву і ці не паўплывала гэтая крыўдная назва на характары і лёсы местачкоўцаў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».